और सबको तुम्हारे रब के सामने सफ बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा दावा यह था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे।